siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trójka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawy dotyczące ataków na personel medyczny mają być rozpatrywane przez śledczych szybko. Nowe wytyczne wydał minister sprawiedliwości. Marsz antyimigracyjny organizowany przez część kibiców Lecha Poznań i Krakowi przejdzie w piątek przez stolicę Wielkopolski. W Bułgarii policja przejęła kamery miejskiego monitoringu. Ma je wykorzystywać do karania kierowców. W trybie przyspieszonym mają być rozpatrywane sprawy dotyczące ataków na personel medyczny. To jedna z wytycznych dla prokuratorów, które wydał minister sprawiedliwości. W rozmowie z dziennikarzami Adam Bodnar zwraca uwagę, że sprawy dotyczące przemocy wobec personelu medycznego nie są skomplikowane, stąd jego zdaniem można w nich stosować tryb przyspieszony. Zazwyczaj dochodzi do tej przemocy w sytuacji, kiedy komuś jest udzielana pomoc albo ktoś znajduje się, prawda, w tej interakcji z ratownikami medycznymi. Wtedy te osoby czasami pod wpływem środków odurzających dopuszczają się przemocy i tu nie ma potrzeby przeprowadzenia jakiegoś, nie wiem, długiego, kompleksowego postępowania dowodowego. Często te osoby są zatrzymane, jest zgromadzony materiał dowodowy, jest nagranie z monitoringu, są osoby pokrzywdzone. Adam Bodnar dodał, że dla odbioru społecznego najważniejsza jest informacja, że ataki na personel medyczny są karane, a procesy nie trwają latami. Minister mówił, że trwają także prace nad zmianami ustawowymi. Chodzi m.in. o kodeks karny. Polska może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, ale pojawiła się rysa. To wskaźnik bezrobocia w grupie wiekowej do 25 roku życia, który wzrósł o prawie 30 punktów procentowych, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Ostatnio tak złe dane były odnotowywane ponad dwie dekady temu. W pierwszym kwartale 2003 roku stopa bezrobocia wśród młodych osób w Polsce sięgała rekordowych 46%. Ekspertka Personal Service Monika Banyś-Bator zwraca uwagę, że choć młodzi ludzie są ambitni i chcą aktywnie działać na rynku pracy, to jednak mają sporo obaw. Młode pokolenie, czyli Zetki, ale też już i Alfy, to osoby ambitne, które chcą się rozwijać. Z naszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że 83% z nich deklaruje chęć zdobywania nowych kompetencji. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej ich optymizm spotyka się z realnymi obawami o rozwój ich kariery, o znalezienie odpowiedniej pracy, o konkurencję ze strony pracowników z innych krajów, bo oni też podnoszą te kwestie. Według najnowszych danych Eurostatu w maju 2025 roku bez pracy pozostawały prawie 3 miliony młodych ludzi w Unii Europejskiej. Jutro w piątek przez stolicę Wielkopolski przejdzie marsz antyimigracyjny organizowany przez część kibiców Lecha Poznań i Krakowi, a także popierany przez niektóre z prawicowych organizacji. Przeciwnicy paktu migracyjnego pójdą w marszu pod hasłem Stop nielegalnej migracji. Do planowanego przemarszu przygotowuje się już policja. Organizowany przez część kibiców klubów piłkarskich z Poznania i Krakowa marsz antyimigracyjny przejdzie fragmentem ulicy Grunwaldzkiej obok stadionu, aby tuż po nim jego uczestnicy mogli dotrzeć na wieczorny mecz Lecha i Krakowi. Do magistratu nie wpłynęło do tej pory żadne zawiadomienie o ewentualnym zgromadzeniu organizowanym tego dnia na podstawie ustawy o zgromadzeniach. O wydarzeniu wie jednak policja, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Podczas tego samego wydarzenia będziemy zwracać szczególną uwagę, jak się uczestnicy tego przemarszu zachowują pod kątem ewentualnych naruszeń przepisów i prawa, do czego oczywiście mogłoby dojść, ale liczymy na to, że będzie spokojnie. Członkowie Konfederacji zapowiedzieli na sobotę antyimigranckie pikiety i marsze, które będą organizowane w całej Polsce. Przedstawiciele różnych grup kibicowskich z Górnego Śląska zapowiedzieli wspólny marsz w centrum Katowic. Maciej Szefer, Polskie Radio. Bułgaria włączyła kamery na bramkach autostradowych i niektóre kamery monitoringu miejskiego do systemu policyjnego. To oznacza, że nagrania z takich kamer będą służyć karaniu kierowców za przewinienia na drogach. Bułgarskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w całej Unii Europejskiej. Dlatego władze starają się na wszelkie sposoby sprawić, by kierowcy przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a kary za naruszenia kodeksu drogowego były nieuchronne. Bułgarski parlament uchwalił, że kamery na bramkach autostradowych, a także kamery miejskiego monitoringu zostaną zsynchronizowane z policyjnym systemem kamer. Dzięki temu nagrania z tych nowych urządzeń będzie można wykorzystać do karania kierowców. W sprawie zmiany prawa panował wśród partii politycznych konsensus, dlatego zaczęło ono obowiązywać natychmiast po jego uchwaleniu. Pokazano pierwszy przypadek wykrycia wykroczenia na drogach, który został nagrany przez kamery na autostradowych bramkach. Na zdjęciach widać kobietę, która jechała stojąc wychylona przez szyber dach. Kierowca dostanie mandat za przewożenie pasażera bez pasów bezpieczeństwa, a także za próbę zamaskowania tablic rejestracyjnych. Do tego zdarzenia doszło w rejonie miasta Omurtak na autostradzie Sofia-Warna. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach przeważnie od 19 do 24 stopni. W zachodniej i południowej połowie kraju opady deszczu, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady. Tej nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na południu kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie nocy od 12 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Zapraszam na audycję muzyczną. Bażancie serce. A w audycji jak co tydzień Ania Lalka. Dobry wieczór. Dziś Bażancie serce krąży wokół motywów gitarowych i punku. I to nie byle jakiego, bo będzie to mieszanka kobiecych wokali punkowych i mocnych gitar uwspółcześnionych. O różnorodne gatunki, mieszanki brzmieniowe i kontekstowe, no i trochę polskości. Zagości u mnie dzisiaj wężowy, nowy zespół, o którym mówiłam tydzień temu. A na razie klasyka. Proszę nie regulować odbiorników. Te wszystkie szmery i trzaski nie są przypadkowe. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! Bikini Kill, czyli jeden z najważniejszych zespołów punk rockowych lat 90., kluczowy dla ruchu Riot Girl. To feministyczny nurt w muzyce i kulturze alternatywnej, który pochodzi z USA, ale myślę, że inspirowało się nim wiele, wiele zespołów, również w późniejszych czasach europejskich. Dzisiaj trochę o tym wspomnę. Sam zespół znany z agresywnego, bezkompromisowego brzmienia i tekstów feministycznych, które krytykowały seksizm i mówiły dużo o sytuacji kobiet nie tylko w branży, ale i w różnych innych środowiskach. Dużo bym dała, żeby być na koncercie tego zespołu. Proszę sobie wyobrazić, jak polityczne, pełne energii i też pewnie często zakłócane przez różnych przeciwników tej grupy były te wydarzenia. Nie wiem, czy na taką skalę możemy doświadczyć dzisiaj punku w tym wydaniu, ale pewne jest to, że estetyka Riot Girl i w ogóle myśl punkowa w kontekście feministycznym powróciła w ostatnich latach razem z dużym powrotem muzyki gitarowej i bardzo dużą częścią tego jest scena brytyjska. Tam między innymi zespół Lambrini Girls, który będzie na Offie. O nim zaraz, a już teraz Big Dick Energy. bardzo trudno nie wpaść w pułapkę mówienia o zespołach tworzonych przez kobiety, by nie dać im łatki kobiecego zespołu, ale też z drugiej strony nie oszukiwać się, że kobiecość nie ma jakiegoś znaczenia dla kontekstu tej grupy. Tak jest w przypadku Lambrini Girls, które podkreślają, że nie identyfikują się one właściwie z ruchem Riot Girls, który był znany w latach 90., później też 2000, chociaż oczywiście inspirowały się jakimiś kobietami w scenie punkowej, ale nie lubią być określane kobiecym girls bandem. Ja uważam jednak, że może być to siła i szczególnie gdy poruszane są tematy związane z kobiecością, z mizoginią, z patriarchatem, no to warto podkreślić też to, że zespół mówi o swoim doświadczeniu. Jest to autentyczne, jest to punkowe, rock'n'rollowe i Big Dick Energy to tego najlepszy przykład. Grupa wydała w tym roku nowy album, który usłyszymy, mam nadzieję, że w dużej części na OFF Festiwalu, bo ta grupa się tam pojawi. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, You're Not From Around Here. Fertilizers run down, houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolized. Run down, houses in the run down town. Traffic comes a coffee shop, businesses and office blocks. Crime rate low and the rent price up. Elevate, globalize, residency humanized. Run down, houses in the run down town. Liquor, paint revitalizers, run down houses in the run down town. Equitized, villainized, violate squatters' rights. Low laws are ruining your brand new town. Town hall becomes a brewery, furthering disparity. Trying to out-censor, one was community. Elevate and globalize, presidency humanized. Low laws are ruining your brand new town. Gentrification is a process of urban development in which a neighborhood develops rapidly over a short time, changing from low to high values. Original residents, families, single working mothers, low income households are displaced from the very community that they helped build. Renovate and modernize and look up and revitalize us, run down houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolizes, run down houses in the run down town. Traffic comes to coffee shop, businesses and office block, the crime rate low and the rent price up. Elevate, globalize, residency humanizes, low lives are ruining your brand new town. Lambrini Girls z ich debiutu Who Let The Dogs Out. Bardzo wymowny i podsumowujący trochę zabarwienie bardzo żywiołowe i z feministycznym przekazem, jakim kierują się artystki z zespołu. A jeżeli jesteśmy przy tych żywiołowych grupach, które nie boją się kontekstów politycznych i są mocne na scenie, bezpośrednio nawiązując do feminizmu, ale też eksperymentując z brzmieniami na scenie alternatywnej, nie można pominąć australijskiej grupy Emil and the Sniffers, punk rock z Melbourne, który od debiutu w 2016 roku stał się bardzo żywiołowym, takim wybrykiem sceny alternatywnej. Tam bardzo dużo się dzieje na koncertach na żywo, a to wszystko dzięki kluczowej postaci, którą jest charyzmatyczna wokalistka Amy Taylor. Posłuchajmy, jak sprawdza się w utworach. I'm sleeping on the floor in a car in a tent. So

Pewnie znacie taki album jak Brat, Charlie XCX. I chociaż brzmieniowo to jest inne uniwersum, to zaczepia się tego słowa. Brat, coś upartego, ktoś trochę zgryźliwy, nieco celowo niedojrzały, ale pod powierzchnią kryje dużo emocjonalnej szczerości. I tak jest też z zespołem Wet Leg, prowadzonym przez dwie wspaniałe artystki, charyzmatyczne artystki z brytyjskiej sceny. Ryan Teasdale, wokalistka, i Hester Chambers, gitarzystka, łączą post-punk, indie pop, garage rock. I tak jak w przypadku utworu, który słyszeliśmy przed chwilą, Davina McCall, trochę takiej słodkiej energii z elementem goryczy. Tym charakteryzuje się dla mnie ich najnowszy, drugi album. Album, który myślę, że był tworzony trochę pod presją oczekiwań, bo po pierwszej debiutanckiej płycie, bardzo dobrze przyjętej na scenie brytyjskiej i nie tylko, myślę, że fani i fanki oczekiwali takiego mocnego drugiego albumu. I chociaż jest on trochę mniej punkowy, mniej konfrontacyjny, to ta osobista, dojrzalsza warstwa dodaje jeszcze więcej do tej grupy. Na początku nie byłam przekonana, ale Łetek znowu skradły mi serce. Posłuchajmy kolejnego utworu z płyty, czyli Don't Speak. Don't Speak od Wet Leg, które tak się składa, że są też bohaterkami naszej płyty tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka, więc dzisiaj po godzinie 14 można jeszcze usłyszeć co nieco na temat tego albumu. W swoich audycjach w pewnym momencie skręcam do wątków polskich i to jest ten moment, a zacznę refleksyjnie, bo od tematu śmierci Tadeusza Rolkę, wybitnego fotografa polskiego, o którego odejściu dowiedzieliśmy się 14 lipca. I kiedy dowiedziałam się o tej śmierci, oczywiście pewnie tak jak wiele osób, zaczęłam oglądać ponownie jego fotografie, fotografie reportażowe, ale również piękną sesję zdjęciową Kory Jackowskiej, którą wykonał w studiu Edwarda Dwórnika, polskiego malarza. Zresztą to jego malarstwo też przewija się w tej sesji. Sesji, która później znalazła się na okładce klasycznej płyty tej grupy, czyli płyty Manamu Nocny Patrol. Kto kojarzy okładkę? Autorem jest właśnie Tadeusz Rolkę. I trochę upamiętniając tego artystę i wspominając jak zawsze z przyjemnością ogromną Korę, posłuchajmy. Miłość jest jak opium. Miłość jest jak opium, ma nam i wybitna Kora Jackowska. Ale to jest tylko jeden z elementów refleksyjnych tego wątku polskiego, bo teraz skupię się na polskiej grupie nowej, która wydała swój debiutancki album Syk. I jest to grupa Snakes, Snakes, Snakes. Chyba nigdy tak nie syczałam na antenie i nigdy te syczące głoski polskie nie były tak piękne. Porozmawiałam z grupą o tym więcej zaraz, ale już teraz ich bardzo wymowny singiel z nowej płyty i jedynej płyty, singiel o tytule Fuck It. Stop, release and wiadomo co, dzisiaj trochę wulgaryzmów, ale myślę, że po północy nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że czasami ta energia agresywna jest też potrzebna. Ja jestem zwolenniczką wyzwalania wszystkich emocji, o ile nie krzywdzą one innych. I myślę, że takie słowa często pozwalają nam wyzwolić właśnie taką energię. Zespół Snakes, Snakes, Snakes. No te węże będą się przewijać dzisiaj w moim programie. Postanowiłam poznać ten zespół, który podzielił się swoim debiutem i porozmawialiśmy ostatnio w jeden z bardzo deszczowych dni, przynajmniej takie były w stolicy. Cześć. No, dzień dobry, Warszawo. I to cały zespół. Odwiedzili mnie dosłownie wszyscy. Skład, wokalistka i autorka synfów w zespole, jak rozumiem. Zgadza się. Żaneta Zawierta, gitarzysta Paweł Ciszewski, basista Daniel Pawlicki. Basista. I perkusista Bartosz Rośczak. No tak, jest. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wężowy zespół Snakes, Snakes, Snakes i wasz najnowszy debiutancki album Syk. Wszystko wokół tych motywów wężowych i przez to, że moja audycja jest mocno kontekstowa, no to muszę zacząć od pewnie trochę sztampowego pytania w kontekście waszej grupy, ale no skąd te pełzające motywy wężowe w waszej twórczości? Ja zawsze lubię zaczynać, że jest to zupełnie wola przypadku. No, zupełnie przypadkowego wybierania sobie emotikonów podczas rozmów na naszym czacie. No i padło kiedyś na węże i uznaliśmy, że może spróbujemy nazwać się jakoś tak zabawnie, na przykład Snake, Snake, Snakes, bo wiadomo, podczas rozmów człowiek wysyła sobie jakieś serduszka i inne okejki, a tutaj były węże. No i uznaliśmy, że może to być intrygujący motyw i poszliśmy w to i tak sobie to ta nazwa została, chociaż zajęło nam parę miesięcy, żeby się do niej przyzwyczaić i zdecydować, że na 100% zostajemy przy tym i zostawiamy tę dziwną, długą nazwę Snakes, Snakes, Snakes. A co ciekawe, tutaj na dole przed chwilką nas pan zapytał, to wy się nazywacie Snakes, Snakes, Snakes i jest was czworo? Więc już jakby na samym wstępie myślę, że to może intrygować. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale... Że może powinno być Snake, Snake, Snake, Snake. Tak. Widziałam w zapowiedziach waszych koncertów, że określacie się czasami 3 plus 1. No właśnie. Pojęcia feministyczne nie są mi obce. Jestem trochę feministką, ale bardzo przekornie dobieram różne tematy i motywy, które stosuję w muzyce, jakby w swoich tekstach, których używamy. I to też jakby przeze mnie zostało zaprojektowane, że nazwiemy się 3 plus 1, że jest 3 facetów i 1 kobieta. To jest jakby pójście według staromodnego, utartego szlaku. Po prostu mamy 3 facetów, 1 kobietę i to teraz przenoszę na ten 2025 rok całkowicie świadomie, co ma nie wynikać z jakichś może braków wiedzy, tylko bardziej świadomie, że okej, ja wolę tak. Jeżeli na przykład chodzi o feminatywy, wiem, że istnieją, toleruję je, szanuję, ale ich nie używam. Dlatego lubię czasem mówić o sobie też w rodzaju męskim, szczególnie w tekstach. To jak te wasze drogi się spotkały, bo jak rozumiem, to ty dołączyłaś później do zespołu. Tak jest. Zespół istniał już wcześniej, no i jeżeli chodzi o nazwę, to wyklarowała się, kiedy dołączyłam do zespołu. Natomiast chłopaki tworzyli już wcześniej, zaprosili mnie. Jesteśmy razem od 2021 roku, czyli już 4 lata. No i idzie nam dobrze, mamy album za sobą, wydany w końcu na świeżo, 1 lipca, więc mamy już pierwszy sukces zespołowy. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Ludziom czasem wydaje się, że debiut albumowy powstaje jakoś tuż po tym, jak zespół się pozna i to wszystko idzie bardzo szybko. Ale w waszym przypadku kilka lat, zresztą nie tylko w waszym. Jak się gra tyle lat, czekając na płytę? Musieliśmy trochę dojrzeć, dotrzeć się. Gram z Bartkiem i z Danielem już dosyć długo, ale jednak nasz styl ewoluował. Finalnie to jest coś innego niż graliśmy na początku i jesteśmy chyba dumni z tego, że już doszliśmy do tego momentu. Bardzo lubiliśmy grać koncerty, więc w tej kwestii musieliśmy się chwilę wstrzymać faktycznie przed premierą z takim koncertowaniem, więc to było cięższe chyba, najcięższe dla mnie. No faktycznie sam proces albumu wydaje mi się, że powstawanie, selekcja piosenek, pierwsze piloty, nagrywanie trwało aż 2 lata, więc to jest dużo. To jest dużo i staliśmy w rozkroku. Czy gramy koncertów więcej, czy nagrywamy, czy robimy nowe piosenki, jak do tego usiąść. Więc samo to, że ta płyta jest tutaj świeża, no dla nas to jest długa przygoda. To jest w zasadzie od samego początku domknięcie momentu, w którym tak zaczynaliśmy, to są nasze pierwsze pomysły, one ewoluowały, teraz już to zamykamy, pokazujemy to ludziom, ale my robimy następny krok do przodu, bardzo, bardzo potrzebny i ten debiut też był bardzo, bardzo potrzebny. A jak to w ogóle zażarło na koncertach? Chyba Łódź jest też dobrym miejscem na rozpoczynanie koncertowych przygód. Jest kilka miejsc. Powiem tutaj za wszystkich, że wszyscy tutaj lubimy grać koncerty, znam się dosyć długo. W Łodzi na pewno zdarzają się momenty, gdzie te koncerty mogą zażreć, że tak powiem. No i nie ukrywam, że to pewnie jest jakiś motor napędowy dla nas. A Łódź oczywiście jest dobrym takim punktem wyjściowym, żeby zacząć. Dodam, że szkoda, że niektóre kluby się zamykają, te które hostują te koncerty. I to tak idzie falami, że jest moment, że jest parę miejscówek, które można obrać jako punkty koncertowe, a za rok na przykład już ich nie ma, bo już się zamykają. No i to jest trochę problematyczne z mojej strony. Ja też tutaj czarnych myśli nie boję się nimi dzielić, więc to powiem, że tak jest. Więc teraz mamy kilka ulubionych miejsc. Jedną z nich jest na przykład UV Club przy Piotrkowskiej 217. No ale nie ma jakiegoś takiego super wyboru, przynajmniej z mojej perspektywy, żeby zagrać w miejscach. A też przestaje tak być, że są one darmowe, więc trzeba też za samą możliwość zagrania już powoli płacić coraz więcej. Więc to już przestaje być takie tak super przyjazne muzyką środowisko. No, ale też mieliśmy fart zaczynając, nie? Bo tak. Dzięki przestrzeni faktycznie mieliśmy gdzie robić koncerty. Tak, a jakie przestrzeni dokładnie? Przestrzeń lokal Kuby Wandachowicza w Łodzi. Pytam, bo właśnie jestem ciekawa, jak jak wygląda ten rozwój u samych początków? To znaczy, jak od zespołu, który pewnie spotyka się w jakiejś salce czy własnej przestrzeni, gracie ten pierwszy gig, a potem to się rozkręca? Wydaje mi się, że od początku mieliśmy poczucie, że to jest coś wyjątkowego dla nas. Że to jest zupełnie inna ścieżka. Uciekamy od naszych utartych schematów, uciekamy troszkę od takiego typowego rockowego brzmienia grania, które tutaj w Trójkę mieliśmy. Gdzieś tam czuliśmy się bardziej swobodnie, więc dla nas był to eksperyment, dla nas na pewno te pierwsze koncerty tak samo były stresujące. Myślę, że pod względem, po pierwsze, że nowy materiał, po drugie, że próbujemy nowych brzmień, używamy dużo nowych efektów. W małych klubach okazywało się to być bardzo problematyczne, dużo echa, dużo pogłosów. Po prostu realizatorzy wyrywali sobie włosy z głowy nieraz, jak próbowali nas wszystkich gdzieś tam nagłośnić z tym, co chcemy. Także poza takimi emocjami pozytywnymi też dużo, dużo pracy technicznej, żeby dobrze nas było słychać. Tak jak na płycie mamy bardzo dużo, dużo tych dźwięków, dużo instrumentów, tak chcemy też na koncertach to odgrywać. A gramy całkiem mocno, głośno, wibrująco. Posłuchajmy kolejnych utworów z płyty, między innymi Fucking Difficult, zostając w bardzo intensywnej, agresywnej nawet energii. Wracam do rozmowy z polską grupą Snakes, Snakes, Snakes o ich debiucie Syk. Miałam powiedzieć, że wasze połączenie to jest ta intensywna rockowo-punkowa energia, ale z drugiej strony dużo tej psychodelii, między innymi z powodu efektów przesterów. Porozmawiajmy trochę o tym waszym korze brzmieniowym. Jaka jest ta główna idea? Od czego zaczynaliście pewnie wy, chłopaki, bo jak rozumiem, podstawy brzmieniowe były po waszej stronie. Taka w ogóle moje zamiłowanie do przesteru chyba zaczęło się od zespołu Slaves, czyli Softplay teraz. Obczajając po prostu, z czego oni korzystają, natknąłem się na Zivexa, na jedną kostkę i chyba tak to się zaczęło. A potem zaczęliśmy dodawać tego więcej, kiedy moje życie zmienił koncert pierwszy A Place to Bury Strangers i jakoś tak w ogóle zauważyłem, że jest inna droga na to wszystko i można to robić inaczej. Dla kontekstu, byłam na ich koncercie teraz na innych brzmieniach, no i też fantastyczne wykorzystanie energii scenicznej. Inspirujecie się też takimi ekscentrycznymi trochę zachowaniami na koncertach, to znaczy wychodzeniem do publiki i takim żywym przeżywaniu razem tych brzmień? No, jeszcze nam się nie udało wyjść nigdy do publiki, też ale... Trochę kabel gitarowy ogranicza właśnie, czasami. Jest to kwestia okablowania. Ja na przykład jestem trochę przytwierdzona do swojego miejsca, bo mam taki wielki statyw, na którym jest mój keyboard, a z kolei na nim, na takie podstawce, są moje efekty. Więc ja muszę tam stać i bawię się w taką disc jockeyjkę i sobie tam nie mogę za bardzo biegać po scenie, ale czasami, jak sobie stwierdzę, że okej, dobra, wrzucam na luz, nie używam tego efektu, wyjdę tam sobie do ludzi czasem, przejdę, ale potem muszę wrócić, bo nie mogę tego zrobić miks z mikrofonem, ponieważ mam go na kablu. No więc jeszcze nie doszło do takiego momentu, że mamy taką super swobodę. Kto wie, może kiedyś się będziemy wiedzieć więcej, nauczymy się więcej, może będziemy grać w większych miejscach, to wtedy zarobimy będzie opcja, żeby sobie... bezprzewodowe. Tak, że zarobimy sobie dokładnie, bo to też na przykład jest moim marzeniem, żeby mieć bezprzewodowy odsłuch, którego teraz akurat posiadam, ale jest przewodowy, więc to też gdzieś tam jest jakieś ograniczenie i aspiracja, żeby nad tym popracować, nad tym się zastanowić, to rozwinąć, to polepszyć i cały czas się rozwijać. Chociaż też wydaje mi się, że konstrukcja naszych piosenek jest mocno transująca, tak bym to nazwał, więc nam się zdarza częściej troszkę na przykład zapomnieć i każdy sobie w swoim świecie odpływa, trochę się samemu bawi i widzimy, że publiczność też to łapie, że to jest trochę indywidualne, że gdzieś tam sami czujemy tę muzykę i myślę, że publiczność też sobie indywidualnie odczuwa tę muzykę w jakimś swoim tańcu, że to jest wszystko bardzo, bardzo indywidualne. Tak, nie ma czegoś takiego na scenie, że próbujemy tam jakoś skakać mocno, szaleć. To są raczej w stonowany sposób dajemy te koncerty. Czasem mi coś tam odbije, machnę ręką, spojrzę w górę w jakiś dziwny sposób, czy tam w publikę, ale to są takie właśnie niuanse, które potem ludzie, słuchacze, widzowie wyłapują i nam mówią, że o, to wam fajnie poszło, bo tutaj coś było ciekawego, innego. Więc nasze występy są specyficzne. To warto zobaczyć na żywo. Zarówno wasz cały album, jak i też wasza energia sceniczna jest właśnie taka zmieniająca się. Już rozwijam. Chodzi mi o to, że każdy z was wprowadza do tego zespołu coś innego. Przynajmniej to jest moje pierwsze wrażenie, że jesteście bardzo różni, mimo tego, że tworzycie ten wspólny album i słuchać to też w utworach. Faktycznie jest tak, że każdy wprowadza do tego coś innego i też potem widać to w utworach? No dokładnie tak jest. Jakby potwierdza się teraz ta nowa teza, nowa hipoteza, że z racji, że jesteśmy różni, to wnosimy zupełnie co innego do tego zespołu. Wszyscy nam to mówią, teraz ty. Coś musi w tym być. No, czyli to jest taka część, która łączy wszystkich, którzy Snake'ów słuchają, którzy Snake'i widzą. Że właśnie jesteśmy różni. Ale dzięki temu, że ta energia jest różna i nie próbujemy siebie blokować w żaden sposób, ani ograniczać, ani nie staramy się wpływać na siebie, że ktoś musi zrobić coś w ten sposób albo w inny, tylko zostawiamy sobie taki space, żeby swobodnie robić to, na co każdy z nas ma ochotę, co z kolei daje taką efekt taki, jaki osiągnęliśmy w naszych piosenkach, że one są zupełnie inne, że mają zupełnie inną energię, bo czasem któraś energia od nas czworga bardziej przeważa może. Chociaż też w kwestii akurat naszej płyty, no to faktycznie nagraliśmy taką drogę od tych pierwszych kawałków do tego, jak klarował się bardziej teraz ten nasz styl. Ale fakt też dzięki temu, że jesteśmy różni, to nigdy nie wiadomo, co nowego się zaraz pojawi. Jeszcze dopowiem, że uważam to za zaletę niewątpliwie, że jesteśmy trochę inni i też inne rzeczy słuchamy, czasami inne rzeczy gramy. Natomiast prawdopodobnie wydłużyło to trochę proces powstawania płyty, ale z efektu myślę, że jesteśmy zadowoleni, także wyszło dobrze. A opowiedzcie mi trochę o utworach konkretnych, każdy z was. w którym według was zdominowała ta wasza energia? Jeżeli chodzi o perkusję, no na początku istnienia zespołu chciałem troszkę uciec od tych rockowych korzeni, ale gdzieś w trakcie grania no to wszystko wróciło, więc te numery typu Fuck It, typu Stupid Man, które są zdecydowanie szybsze, zdecydowanie mocniejsze czy agresywniejsze, no to gdzieś czuję, że one tak powinny brzmieć, że tam jest naprawdę kawał mojego charakteru, mojego grania i to mi niewątpliwie sprawia najwięcej radości jako perkusiście odgrywanie tych miejsc, tych momentów. O właśnie, bo w tych piosenkach też mam swoje miejsca, gdzie mogę na koncertach zagrać głośniej, że wiem, że nie przykryję wtedy Żanety, że te ręce mogą moje latać pod sufit i wtedy faktycznie jestem najbardziej spełniony jako perkusista, bo są inne piosenki, gdzie po prostu się zamyślam, zadłużam, kiedy słyszę instrumenty, solówki i wokal. Ale te wszystkie ostrzejsze rzeczy, typu właśnie Stupid Man, typu Fuck It, to są piosenki, które wydaje mi się oddają mój charakter. To może ja tutaj dopowiem, bo to też mi trochę zaowocowała myśl w głowie taka, że faktycznie ty mnie też inspirujesz, bo jak grasz mocno, Bartek, to ja wtedy też więcej krzyczę. Efektem właśnie tych piosenek jest na przykład utwór taki o takim tytule jak Fucking Difficult, albo nawet Up to You, który ma bardzo mocne refreny i tam też jest dużo tego krzyku. Czyli im głośniej na scenie, tym ja jestem głośniejsza. A czasem, na przykład jak mamy piosenkę Stalemate, która jest chyba najwolniejszą, jaką posiadamy, albo nawet piosenka Ty, która też należy do bardziej takich stonowanych, spokojnych, to tam sobie śpiewam już delikatnie, już falsetem, już nie krzyczę i wtedy jakby ja z kolei forsuję taką delikatniejszą warstwę muzyczną. Tak samo w piosence Ice, mimo że nie jest ona może jakaś super ekstra dynamiczna, nie jest tak samo dynamiczna jak Up to